BMS Radio, het radioprogramma voor body, mind en soul, waarin muziek van nu en toen te beluisteren is. Van het heden gaan wij terug in de tijd tot aan de jaren 50 van de vorige eeuw. Elke evenweek, op dinsdagavond, van 8 tot 9 uur bij de lokale Omroep Gorle.